patrz na podwórko, tu kłopoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. Podajesz dłoń, a tak naprawdę brzytwę. W twoich oczach widzę nierozegraną bitwę. Podajesz dłoń, a o czym innym myślisz? O szarych ludziach skąpanych w nienawiści. Oni czekają, aż sen się ziści. Ja nie zawiodę ciebie, przyjacielu. Idę do celu, ale nie po trupach. Wyciąga dłoń, gdy koleżka upadł. Wyjrzyj za okno i zobacz moje słowa. Z ręki do ręki ciągle krąży towar. Ludzie z Krochowa znają to na co dzień. Tutaj przegrani budzą się na głodzie. Swoim kłopotom sam musisz sprostać. Uliczne zło różną ma postać. Musisz tu zostać, żeby zrozumieć. Bo tutaj żyć po prostu trzeba umieć. Zobacz na podwórko, tu kłopoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. Zobacz na podwórko, tu kłopoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. Kłopoty żyją na ulicach Krochowa. Siema Żłysy, siema Szareczek, siema Głodar. To moje słowa, które dobrze znacie. Zapamiętajcie, kto wróg, a kto przyjaciel. Jebane życie nie uznaje litości. Tutaj się liczą tylko znajomości. Rzucone kości, nie ma już odwrotu. Ciężko się wylizać z ulicznych kłopotów. Wiele upadków i wiele wzlotów. Czasami miłość zadaje ci ranę. To wszystko dzieciak w sercu zapisane. Burzę tę ścianę, którą ty ustawiasz. Dźwigam na plecach ciężki życia bagaż. Co dzień się zmagasz z tymi problemami. Zapamiętajcie, nie jesteście sami. Zobacz na podwórko, tu kłopoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. Zobacz na podwórko, tu kłopoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. Patrzę na podwórko, pieniądz ponad wszystkim. Jak nie tu, to gdzie nabywasz zwierzęcy instynkt? Miłość i nienawiść, kiepski romans. Kto mógł tak rzeczywistość zdeformować? Życie krótkie, smutne, marzeniami żyjesz. Obietnicami lepszego jutra nie jednego spijesz. Serce bije w rytm tego bitu. Zobacz, proszę zobacz, to więcej niż tytuł. Podwórko, wygrywasz, gdy uderzasz pierwszy. Podwórko, koniecznie zapisz to w pamięci. Nie pasujesz dzieciaku do tego schematu. Jesteś słaby, biegnij, uciekaj stąd się ratuj. Niejedna pała o tym bagnie, czyta w gazetach. Że co, że jak, że hera, że peta. Młodym sensacji kurwą to jedynie heca. A dobrym chłopakom chcą przybić PZ-a. Znów złość, znów ból, znów czuję gór. Właściciel mieszkania eksmituje mnie na bruk. Każdy blok jak grób, codziennie pogrzeb. Dlaczego jest tak źle, skoro mówią, że tak dobrze? Promień słońca dotrze i ulegnie złości. Tutaj na podwórku, w szkole przeciwności. Za dostatkiem pości w masce fałszu na twarzy. To puste słowa, że chytry traci dwa razy. Sprzed 20 lat szare krajobrazy, które utraciły dawno swój blask sławy. Nie sztuką tu się zgubić i mieć mniej niż nic. Największym zwycięstwem tu jest godnie żyć. Zobacz na podwórko, tu kłopoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. Zobacz na podwórko, tu kłopoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają.